Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Сто адказаў пісьменніка на пытанні чытачоў падчас сустрэчаў у бібліятэках і каля вогнішчаў, выступаў на кватэрніках і ва ўніверсітэтах. Чытае аўтар з удзелам Алены Ціхановіч. Хацелася пачуць, як складваліся вашыя стасункі з цэнзурай у мінулым і як выглядае справа цяпер. Напэўна, даводзіцца неяк абыходзіць падводныя камяні ды ісці на розныя хітрыкі. Раман. Сур'ёзнае пытанне, Раман. У адказ, відаць, мог бы напісаць цэлую кніжку. І не факт, што гэтая кніжка таксама пазбегла б умішання пільных таварышаў з цэнзарскімі нажніцамі. Калі казаць пра падзеі пры мінулага стагоддзя, дык я пазнаёміўся з цэнзурай гадоў у 5. Да майго таты, полацкага прокурора, прыехаў правіральшчык з вобласці. Падчас вечаровай пачёскі ў нас дома мяне выпусцілі з культурнай праграмаю пачытаць госцю вывучаныя ў дзіцячым садку вершыкі. Стаўшы пад фікусам, я прадэкламаваў: сала, мяса і пшаніцу ўсё аддалі за граніцу, а гнілую кукурузу для Савецкага Саюзу. Мама разгублена прамовіла: «Сынок, я спрасіла пра коціка і лісічку». Правіральшчык зарагатаў, і тата застаўся прокурорам. Стасункі з цэнзуры ўжо ў якасці літаратара пачаліся ў мяне на пачатку 1980-х. Тады няпроста было разабрацца, дзе па тваім тэксце пахадзіла рука цэнзара з адпаведнай установы, а дзе з выспільнага рэдактара, які кіраваўся вядомым прынцыпам, здаецца, некага з герояў Салтыкова-Шчедрына: «Лучше перебдзець, чым не дабдзець». Адно з першых маіх апавяданняў называлася «Маналёг святога Пётры». На старонках газеты «Літаратура і мастацтва» яно ператварылася ў маўклівый маналёг. Мне патлумачылі, што ніякіх святых не павінна быць ні ўвогуле, ні пагатоў у літаратурных творах. Як неўзабаве высветлілася, у творах не павінна было быць і міліцыянтаў. Прынамсі такіх, як у маёй дэбютнай аповесці «І верталіся мы». Там міліцыя на гарадской вуліцы пакавала ў варанок маладых калядоўшчыкаў-нацыяналістаў. Трэба аддаць належнае супрацоўнікам часопісу «Маладосць». Саму гэтую сцэну яны абаранілі, трансфармаваўшы міліцыянтаў у дружыннікаў. Я мог суцешыцца хіба тым, што в эстонскім перакладзе аповесці, зробленым светлай памяці Олівым Ігі, для знакамітага тады на інтэлектуальных абшарах СССР часопісу «Вікеркар», «Радуга» дзейнічалі ўсё ж не дружыннікі, а беларускія міліцыянты. У Эстоніі цэнзарскія нажніцы былі значна лагаднейшыя. Маленькі раман майго ўлюбёнага Яна Кроса называўся «Чатыры маналёгі з нагоды святога Георгія», а не якія-небудзь 4 маўклівыя маналёгі. Цяперашняя ўлада сцвярджае, што ў Беларусі цэнзуры не існуе. Праілюструю гэта на прыкладзе сваёй кніжкі прозы «Ордэн белай мышы», што некалі выйшла ў свет, як не дзіўна, у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Кажу, як не дзіўна, бо ў 1997 у часе аздараўлення выдавецкіх шэрагаў, даверанага тагачаснаму старшыні дзяржаўнага камітэту пад руку палкоўніку Заметаліну, мяне зачысцілі. Зрабілі гэта з дзівоснай формулёўкаю: уволіць за выпуск історычнай і другой сомнительнай літаратуры. Напэўна, недабітыя ў колішнім родным выдавецтве нездаровыя сілы у 2003-м вырашылі зрабіць мне кніжкаю «Ордэн белай мышы» такі сабе падарунак-кампенсацыю да 50-годдзя. Але рэдактарка адразу паведаміла, што ў Міністэрстве інфармацыі ў будучай кнігі ўжо ёсць куратар. Неўзабаве гэтая засакрэчаная асоба падала праз рэдактарку свой голас. У апавяданні, што дало кніжцы назоў, быў эпізод, дзе кароль і ягоны госць-пісьменнік падчас вячэры ядуць барановую смажанку з чарнаслівам. Манах тлумачыць, што яны цешаць страўнікі традыцыйнай пачосткаю іхняй дынастыі. Яна, маўляў, упершыню з'явілася ў 16 стагоддзі пасля разгрому войскам яго далёкага продка, арды нашага заклятага суседа і сябра вялікага князя Івана. Міністэрскаму куратару не спадабалася імя вялікага князя, якое магло прычыніць шкоду сучасным інтэграцыйным працэсам. Тады я, ужо не верачы ў выхад кнігі, з дуленай у кішэні прапанаваў заклятага сябра і вялікага князя Івана замяніць на Вавана. Магчыма, вы здагадаліся, хто меўся на ўвазе. Куратар, тым не менш, застаўся задаволены. Падобным чынам развязаліся іншыя вузельчыкі, якія шкодзілі інтэграцыі. У майго апекуна відавочна было пачуццё гумару і па гамбургскім рахунку. Ён быў за нас. Нарэшце кніга з'явілася. Раней, чым да мяне, і натрапіла ў рукі мастака Алексея Марачкіна, малюнкі якога аздаблялі выданне. У тэлефоннай размове Алексей рагатаў і лаяўся. У вусатага персанажа на першым смуц-тытуле вусікі ў некалькі разоў выраслі і закруціліся на кшталт Дон Кіхотаўскіх. Яшчэ на адным малюнку у фантасмагарычнай істоты з мужчынскімі полавымі прыкметамі гэтыя самыя прыкметы былі роўна напалову абрэзаныя. Потым высветлілася, што перад самым падпісаннем кнігі ў друк у мастацкую рэдакцыю ўварваўся чалавек з міністэрства. «Нам і так за Арлова яйцы адкруціць», – крычаў ён. А тут яшчэ Марачкін мужыка з яйцамі намаляваў. І гэтага вусатага ў дадатак. Самае цікавае, што ў афармленні мы выкарысталі малюнкі, зробленыя гадоў 25 таму. Насамрэч, прататыпам чалавека з вусамі быў старшына, які даўся Марачкіну ў знакі, калі той служыў у войск. Потым было маленькае інтэрв'ю газеце «Известія». Яно абсалютна блізка да рэальнасці называлася. Цэнзура адрэзала органы. У выніку дырэктар мастацкай літаратуры Мачульскі паабіцаў, што не будзе мяне друкаваць 10 гадоў. Паколькі ўжо даўно друкуюся ў выдавецтвах недзяржаўных, цяпер мяне больш займае праблема самацэнзуры. Колькі гадоў назад музыка Дмітрава Цюскевіч даў мне сяброўскую параду не карыстацца ненарматыўнай лексікай. І паабіцаў, што калі я выправлюся, абавязкова напіша на мой верш песню. Я выправіўся, і ён сапраўды паклаў верш пасля тваіх званкоў на музыку. Як бачыце, цэнзура таксама бывае карысная.